बता दिया कि हनुमान जी जिस प्रकार सारी जो नदियां है उनका नाम भी अलग है, रूप भी अलग है। तो नाम रूप अलग होने पर भी समुन्द्र में मिलने के बाद समुंदर स्वरूप ही हो जाते, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं रहता है। वैसे ही ये जीवात्मा भी साधन के द्वारा साधना करते करते अविद्या रूप उपाधि को हटा देता, तभी वो अक्षर ब्रह्म स्वरूप होता। के बाद दोबारा बता रहे भगवान राम, संसार में दो ही पदार्थ है, एक ज्ञान है दूसरा अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान, जहां ज्ञान रहेगा वहां अज्ञान नहीं रहेगा, जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान है। यद्यपि अज्ञान भी ज्ञान में ही आश्रित है, तो भी वो ज्ञान होने नहीं देता। उसी को ही शब्दांतर में अत्ता और अन्न बता दिया, एक अत्ता है दूसरा अन्न है, तो भिन्न भिन्न मात्रा, एक ही परमात्मा है, एक ही ज्ञान होने पर भी अज्ञान के द्वारा आवृत होने के कारण ये मोहित होते हैं सारा संसार, उसी को ही बताने जा रहे आगे के श्लोक। तस्माद् विज्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संस्थितिः अज्ञानेनावृतं लोके विज्ञानं तेन मुह्यते। तस्मात् विज्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संस्थितिः, इसलिए हे हनुमान यथार्थ रूप में ज्ञान की ही सत्ता है, ज्ञान ही है, ना तो प्रपंच है ना सृष्टि है। संसार में अज्ञान से ही ज्ञान ढक जाता है, इस कारण से लोग मोहित हो जाते हैं। तस्माद् विज्ञानमेवास्ति, इसलिए विज्ञान ही है, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ है नहीं। विज्ञान और ज्ञान दोनों एक है अथवा दो है, लेकिन यहां भगवान बता रहे विज्ञान से अतिरिक्त कुछ है, किंतु भगवान ने गीता में भी स्पष्ट बता दिया है, ज्ञानम विज्ञानम सहितम प्रवक्षाम्यनुसूय अध्य में बता दिया। अनसूय भी, जिसके अंदर असूय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, निर्मल हृदय है, ऐसा अर्जुन के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों में ही बता रहा हूं। इसलिए ज्ञान और विज्ञान का अंतर क्या है ये जानकारी होना चाहिए। ज्ञान ही विज्ञान यदि होता तो गीता में भगवान दो शब्द प्रयोग नहीं करते, ज्ञानम विज्ञानम सहितम बोलते। और यह भगवान राम जी भी विज्ञानमेवास्ति बोल रहे, यद्यपि ज्ञान और विज्ञान एक है तथापि दोनों में भेद मानना पड़ता। ज्ञान का मतलब है शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुआ जो ज्ञान है इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को वहां ज्ञान शब्द कहा गया, और विज्ञान शब्द के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान अर्थात अनुभवात्मक। जैसा मान लीजिए लोक में भी होता है ऐसा, भाई माता लोग घर में भोजन बनाते, आजकल आता है पत्रिका, इस प्रकार हलवा बनाना चाहिए, इस प्रकार मुरब्बा बनाना चाहिए, आजकल तो टीवी में भी बनाते इतना इतना चीज डालना है, तो आपने पुस्तक पढ़ करके उसको जानकारी तो ले लिया, इतने में इतना डालना चाहिए, इतने में इतना डालना चाहिए। अब ये जो ज्ञान है इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, जिस समय में आप बनाएंगे उसको प्रैक्टिकली तभी वो अपरोक्ष माना जाता है, विज्ञान माना। वैसे ही शास्त्र तो बता रहे परमात्मा एक है दो नहीं है, महापुरुष भी कह रहे तत्व एक है दो नहीं है। ये महापुरुषों के वचन और शास्त्र के वचन के द्वारा जो ज्ञान होता है ये परोक्ष ज्ञान है, और उसके बाद उसी को ही निधिध्यासन के द्वारा आत्मसात होता है, अनुभव में आता है, तभी अपरोक्ष ज्ञान माना जाता है। तो ये दो ज्ञान क्या प्रयोजन क्या है? अपरोक्ष से ही काम होगा, क्योंकि जो अज्ञान है निवृत्ति है अपरोक्ष ज्ञान से होता है, परोक्ष से नहीं होता है। यदि अपरोक्ष ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति है, परोक्ष ज्ञान की क्या आवश्यकता है? शास्त्र के क्या जरूरत है? गुरु का वचन का क्या आवश्यकता है? ऐसा मन में जिज्ञासा हो सकती है, होना भी चाहिए। देखिए, अज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान निवृत्ति करता है, ठीक है। पहले भी एक बार बताया था मैं, अज्ञान में एक आवरण नहीं है, दो आवरण पड़ी है। दो आवरण है, उसमें सबसे पहले असत्वाबाद नाम का आवरण है। असत्वाबाद जो आवरण है, पहले हम ईश्वर को मानते ही नहीं है, ईश्वर मान भी लिया, ईश्वर का स्वरूप पता नहीं कैसा कर, अधिक से अधिक पूछेंगे तो ईश्वर कहाँ है मंदिर में दिखाएंगे, अथवा ऊपर वाला कहेंगे, ऊपर वाला आपको देखेंगे, होते ही गांव में आपस में झगड़ा करेंगे, बोलेंगे तो जो ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला कौन है पता नहीं। तो इसीलिए ये जो ज्ञान पहले होना चाहिए, परोक्ष ज्ञान, ये जो परोक्ष ज्ञान करवाता है शास्त्र और गुरु, जब तक आपको दृढ़ परोक्ष नहीं होगा, उससे पहले अपरोक्ष भी नहीं होगा। किसी वस्तु को यदि अपरोक्ष करना है, दृढ़ परोक्ष करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने वह ज्ञानम विज्ञानम दोनों बता दिया, शास्त्र ज्ञान भी बता रहा हूं और अनुभवात्मक ज्ञान। भगवान राम जी भी यहाँ विज्ञान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात यहाँ विज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। तो इसलिए जो ज्ञान भी एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है, एक सामान्य होता है, एक विशेष। अभी सत्संग सुन रहे हैं हम लोग सब काय के लिए, कुछ लोग उत्तर देंगे भगवान को जानने के। अरे भगवान का तो ज्ञान तो है, तो क्यों जानना, क्या जरूरत है? भगवान एक है, पता है सबको, तो सत्संग से क्या जानेंगे? तो इसलिए भगवान है ये ज्ञान पहले से पता है, सामान्य ज्ञान है। किंतु भगवान कहाँ है, मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है, भगवान का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, ये विशेष ज्ञान बताने, ये विशेष ज्ञान के लिए शास्त्र का श्रवण करना पड़ता है। संसार में भी देखिए, सामान्य ज्ञान हो तभी भी आप कोई कार्य करते, सामान्य ज्ञान ना हो तो आगे कार्य में आप प्रवृत्त नहीं हो सकते। पिछले शास्त्र में कहा दिया, ज्ञानाति इच्छति यतति, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। हाँ, वो ज्ञान सुन करके हो अथवा देख करके हो, ज्ञान हो गया आपको सामान्यता। सामान्यता ज्ञान होने के बाद आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है, जैसा मालूम पड़ा यहाँ सत्संग होता है, किसी को मालूम पड़ा, उसके बाद उसके अंदर इच्छा हो गई, अच्छा मुझे भी सुनना है, और उसके बाद प्रयत्न भी करते हरेक चीज में, केवल शास्त्र में नहीं लोक में भी। पहले जानकारी होनी चाहिए आपको, जानकारी होने के बाद इच्छा उत्पन्न होती, मुझे भी वैसा बनाना। जैसे किसी मिठाई का जानकारी हो गई पढ़ करके, अथवा कोई बना रहे उसको देख लिया आपने कैसा बना रहे, आपके अंदर भी इच्छा हो गई मुझे भी बनाना है वैसा, क्यों नहीं होगा। इच्छा हो गई उसके बाद यतते प्रयत्न कर, इसलिए पहले सुनना चाहिए सत्संग। भले ही उसका तात्पर्य ठीक से ना समझे, धीरे धीरे समझने आता है, क्योंकि शास्त्र और शास्त्र प्रतिपाद्य जो तत्व है यद्यपि सरल है, वो कठिन नहीं है, किंतु बाह्य जो संस्कार है उस संस्कार के कारण वो कठिन जैसा होता है। लेकिन जिसमें आप रुचि हो जाती है उसके लिए कोई कठिन नहीं होता, रुचि के ऊपर है। यदि रुचि नहीं है सरल से सरल वस्तु भी आपको कठिन होता है, जिसमें आपको रुचि है कठिन से कठिन भी वस्तु सरल होता है। जैसे काशी में एक आते थे जबलपुर के, रिटायर्ड इंजीनियर है, बहुत अच्छे वेदांत है, रामायण पूरा कंठस्थ है, उनके पास मोबाइल आ गया, वो चलाते केवल, फोन करते उठाते, बाकी तो कुछ नहीं जानते। किसने पूछा आप ये आजकल चलाते व्हाट्सएप क्या फेसबुक, ये मैं कुछ भी नहीं जानता, जाता ही नहीं, इतना बड़ा इंजीनियर है नहीं आता है बोलते। मैंने पूछा क्यों, स्वामी जी मुझे रुचि ही नहीं उसमें। यदि रुचि हो अवश्य आ जाए, रुचि ही नहीं है वो बोलते सीख के क्या करे, अभी सारे जीवन यही किया आगे भी यही करना है, अभी को भगवान का कुछ रामायण आदि है वेदांत पढ़ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये रुचि है आपके अंदर, श्रद्धा है, एक पत्थर में भी भगवान को प्रकट करते हैं भक्त लोग। यदि पत्थर में यदि भगवान प्रकट हो रहे, ये चेतन शरीर में भगवान प्रकट नहीं होगा, भगवान नहीं है, इसमें क्या समझे। ये रुचि और श्रद्धा है, तो इसलिए पहले सामान्य ज्ञान होता है, उसके बाद इच्छा होती है, और उसके बाद आप प्रयत्न करते। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र का चिंतन करना चाहिए, थोड़ा भी कुछ ना कुछ समय में करना चाहिए हरेक व्यक्ति को। बाकी संसार में कोई हमारे साथ में जाता भी नहीं, ना आया भी नहीं, ये निश्चय है, चाहे तो महात्मा हो कोई गृहस्थ भी, मुट्ठी बांध के आए हैं, मुट्ठी फैला कर जाते। पहले भी एक दिन बताया था, मुट्ठी फैला के जाना मतलब मैं कुछ भी नहीं किया, खाली हाथ में जा, संसार में सब कुछ किया किंतु जाते समय में मुट्ठी में कुछ आया। इसलिए सतर्क हो करके प्रमाद से रहित होते हुए वो आगे बढ़ना। इसलिए सामान्य ज्ञान के बाद इच्छा होती है, इच्छा के बाद प्रयत्न करते, क्योंकि संस्कार सबके अंदर ऐसी बात नहीं, संस्कार जग जाता है कभी कभी, कभी कभी प्रयत्न करना है अधिक करना पड़ता है, कभी जल्दी होता है, उससे वो आगे धीरे धीरे सारे दुष्ट गुण है उसको भी निवृत्त कर लेता है। पहले भी एक बार बताया था मैं, जैसे कोई एक चोर था, चोर का स्वभाव है चोरी ही करना। देखिए बचपन से यदि बच्चा कोई चोरी कर रहे, उसको शिक्षा देना माता पिता का काम है। यदि माता पिता ही उसको यदि प्रोत्साहन दे दिया, वो कभी सुधर सकता नहीं। वो चोरी करके लाता था घर में, बढ़िया बढ़िया माल पानी मिलता था, इसलिए माता भी उनको विरोध नहीं करती थी, समझाती नहीं थी, किंतु उल्टा उसको पाठ पढ़ा देती थी। जैसा रावण को देखे उनकी माता, पिताजी बार बार कहते तुम ब्राह्मण हो, वेद पाठ करो, किंतु जो कैकसी है बार बार कहते तुम राक्षस का पुत्र हो, ये वेद पाठ करना तेरा काम है, सारा राक्षस संस्कार भर दिया। उसी प्रकार दूर की माता भी कहती थी, देखो सत्संग नहीं सुनना बेटा, सत्संग नहीं सुनना, यदि सत्संग यदि हो रहे तुरंत वहां कान में अंगुले डालते, ये पाठ पढ़ा दी। वो चोरी करता था, एक बार एक जगह बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा था, सत्संग हो रहा था, उन्होंने सोचा सत्संग में बड़े बड़े सेठ लोग भी आते, धनवान भी आते, धनाढ्य भी आते, वहां गए तो कुछ माल पानी मिलेगा। देखिए अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टि होती, एक व्यक्ति जाता है सत्संग में, वो सत्परमात्मा को मैं जानने के लिए प्रयत्न करो कुछ मुझे मिले, इस दृष्टि से जाता है, और एक जाता है वहां गए तो बहुत लोग मिलेंगे, उनसे थोड़ा वार्तालाप करूंगा, बातचीत भी हो, एक महात्मा का आदत है। तीसरा एक व्यक्ति चलो वहां जाके कम से कम सो भी जाएंगे, घर में नींद आती नहीं, सत्संग सुनते हुए नींद आती, इसलिए जाते, ऐसा भी होता है, अपनी अपनी दृष्टि। तो उन्होंने भी सोचा सत्संग में यदि गए वहां कुछ माल पानी अवश्य मिलेगा। व्यास गद्दी में जो बैठे थे, प्रकरण वशात वहां भूत का प्रकरण था, तो बता रहे हैं भूत वास्तव में है नहीं, ये मानसिकता है, आदि से आदि है मनो मन की ये वृत्ति, आप बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर सकते, कुछ परसेंट 10-20% मानना पड़ेगा शास्त्र में, किंतु अधिक से अधिक अपना मन का विकार मात्रा है, इस प्रकार समझा रहा था, किंतु शास्त्र में आया है तो भी मानना पड़ता है थोड़ा, किंतु जो भूत दिखता है वास्तव में नहीं है, एक हमारी एक छाया जैसा है, जैसे कोई व्यक्ति बार बार चिंतन में खो जाता है किसी वस्तु में, एकाएक देखता है सामने वस्तु खड़ी है जैसा व्यक्ति, वैसे ही यहां किसी के चिंतन में खोया भय से वो भूत रूप से दिखता है, किंतु भूत की छाया नहीं पड़ती, वास्तव में हो तो उसकी छाया पड़नी चाहिए, छाया की कोई छाया नहीं पड़ती, और भूत का जो पैर है जमीन में भी स्पर्श नहीं होता है, और उसका जो पैर है उल्टा होता है, हमारे जैसा नहीं, सामने नहीं, पीछे होता है। यदि कोई भूत को देखना हो तो जाइए अमावस्या के रात्रि में मशान में, तो मिलेगा नहीं, देखने का इच्छा से यदि गए तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो भी डर के भाग जाएगा, और यदि डर गए बिना देखने से जा रहे आपको मिल सकता है, तो इसलिए ये बता रहे थे व्यास जी। चोर उसी मार्ग में जा रहा था, इतनी बात उन्होंने सुना, उतने में उनकी माता का जो वचन था याद आ गया, कान में अंगुले डाल दिया, वहां से 9-2-11 हो गए, फरार हो गया, क्योंकि माता ने कहा सत्संग सुनो मत बेटा, वहां से गया आगे। आगे जाते एक बहुत बड़ा घर था, घर का जो मालिक है सत्संग सुनने आया था, खाली था घर, सारा सामान लूट लिया, सामान लेके रात्रि में जा रहा था जंगल से, चांदनी रात थी, उसी समय में उस गांव में एक व्यक्ति था, उसको मालूम पड़ा यहाँ चोर चोरी करके प्रतिदिन इस जंगल से जाता है, तो वो चोरी करता है, मैं तो दूसरे रूप से उनसे मैं हड़प लूं, उन्होंने भूत का रूप धारण किया, सारा शरीर में बस बगिस्मा पोस दिया, सिर में खोपड़ा रख दिया, हाथ में दो हड्डी गिड्डी रख दिया, विलक्षण रूप धारण किया और जंगल में जाके पेड़ के आड़ में खड़ा हो गया। उतने में चोर चोरी करके गठरी बांध करके मस्त से आ रहे, हाथ में दंडा और इतना सामान लेके मस्त आ रहे, आज माला माल हो गया। उतने में एकाएक जो जंगल में खड़ा था चिल्लाते ऊ करके सामने आया, चोर घबरा गया, उसकी गठरी भी नीचे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में भूत है, क्या करे। देखिए व्यक्ति डर गया वो मर जाता है, पहले ही कहा दिया था डरने से कोई काम नहीं होता है। यदि आप साहस करते हो, आपके अंदर विवेक आता है, वही विवेक कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखा देता है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। चोर ने हिम्मत किया, हिम्मत करते हुए उसके अंदर थोड़ा साहस आ गया, विचार करने लग गया, देखा इसकी छाया पड़ रही, तुरंत स्मरण हो गया, अरे वो जो बता रहे थे व्यास गद्दी में झूठ नहीं बोल सकते, किंतु इसकी छाया पड़ रही है। तो थोड़ा साहस और भी बढ़ गया, देखा इसके पैर जमीन में स्पर्श है, और भी साहस हो गया, और भी देखा इसके पैर सामने की तरफ से पीछे नहीं, निश्चय कि यहाँ तीनों लक्षण नहीं घट रहे भूत का। उन्होंने कहा ये भूत नहीं नकली भूत है, उठाया दंड मारने शुरू किया और वो चिल्लाते चिल्लाते भाग गया, अपना धन भी बच गया। उन्होंने विचार किया, देखो एक क्षण में सत्संग सुना, उसके फल स्वरूप से ये सोना चांदी मेरा बच गया। यदि जीवन भर सत्संग सुनते तो मैं कहाँ पहुँचने, मन में सारा बदल गया, चोर गिर छोड़ दिया, बहुत बड़ा संत बन जाता। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से बड़े बड़े लोग परिवर्तन हुए। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं सत्संग से ही ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है, उसके बाद विशेष होता है, उसके बाद प्रयत्न करते। तो इसलिए यहाँ सामान्य ज्ञान होता है और एक विशेष, पुनः वो ज्ञान दो प्रकार का है, एक यथार्थ ज्ञान एक अयथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान उसको कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा वैसा ही जानना, यथार्थ ज्ञान है। और उल्टा ही नहीं समझ रहे वो अयथार्थ है। देखिए संसार में जितने भी जीव है अज्ञानी समझ रहे अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है। संसार को जिस प्रकार देखना चाहिए वैसा नहीं देख रहे। पहले भी एक बार बताया था कार्य विद्या है, अपवित्र में पवित्रत्व दृष्टि कर रहे, क्या ये यथार्थ है। और असुख में सुखत्व दृष्टि कर रहे, क्या यथार्थ है। नाशवान शरीर में आत्मत्व बुद्धि नित्यत्व कर रहे, क्या यथार्थ है। तो इसलिए ये अयथार्थ रूप से देख रहे, यथार्थ नहीं। यथार्थ केवल है परमात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान को ही यथार्थ माना जाता है, बाकी सारा जो ज्ञान है अयथार्थ है। किसी के मन में ये हो सकता है महाराज ये कैसा है, आप कैसा बता रहे, सारा अयथार्थ है। घट को घट देख रहे वो अयथार्थ कैसा होगा, पट को पट देख रहे कैसा यथार्थ होगा, माता को माता देख रहे अयथार्थ कैसा होगा। कि माता को माता देख लीजिए मोह से मत देखो, पुत्र को पुत्र रूप से देखे मोह से मत देखो, कर्तव्य रूप से देखो, किंतु वहाँ पुत्र को पुत्र रूप से ना देखते हुए मोह के कारण को अलग देखो। जैसा हम स्वप्न में देख रहे, स्वप्न में हम राजा भी बना है, स्वप्न में मंत्री भी बनते, स्वप्न में देवता भी, उस समय में वह सत्य ही देख रहे और जगने के बाद वो सत्य नहीं है मिथ्या है। वैसे ही संसार में अभी तक हम लोग सोए हैं, जगे नहीं है, तो होने का मतलब है अविद्या रूप निद्रा में। गीता में देखे या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयम, अविद्या रूप निद्रा में सोए। तो अविद्या रूप निद्रा में सोकर स्वप्न देख रहे थे, सत्य जैसा प्रतीति हो रहे, सत्य नहीं, अयथार्थ को ही हम सत्य मान रहे हैं। इसलिए जो अयथार्थ ज्ञान है, सारा दृश्य पदार्थ है अयथार्थ ज्ञान माना जाता है, और जिसको देखने वाला है वो यथार्थ ज्ञान माना जाता है। ऐसा जो ज्ञान है यथार्थ ज्ञान जिसके पास है, विज्ञान कहते हैं उसको, उसी का नाम है विज्ञान। आजकल विज्ञान का अनुवाद कर रहे साइंस, साइंस का अनुवाद है विज्ञान, साइंस का अनुवाद विज्ञान सटीक नहीं। ऐसे जो विज्ञान जिसके पास है उसको मुक्त कहा जाता है, इसलिए वहां मुक्त का लक्षण बता दिया है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिरेष्यानलिप्यते देहत्रयातीतः उक्तः अहम शुद्ध चैतन्यम् अस्मि अहम्। यही मुक्त का लक्षण है, जिसमें जरा सा भी अहम भाव नहीं। यस्य नाहम कृतो भाव बुद्धिरेष्यानलिप्यते, भगवान भाष्यकार जी बता रहे, जिसकी बुद्धि किसी विषय में भी लिप्त नहीं, जानता है जहाँ लेपायमान होता है वो दुख का कारण, जितना जहाँ लगा हुआ उतना ही दुख का कारण है। कभी देखिए बहुत लोग दुखी हो गए, भारत हर गया करके मोह है वही दुखी का कारण। तो इसीलिए यहाँ बुद्धि रेशन लिखते देह त्रया अतिरिक्त तो हम, ये तीनों देहों से मैं अतिरिक्त तो हूँ, स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म भी नहीं, कारण भी नहीं, शुद्ध चैतन्यास्मि हम, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ शिव स्वरूप। पहले भी बताया था सभी शिव स्वरूप है उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु भ्रम के कारण यदि माना वो अनर्थक हो जाएगा। शरीर को यदि आप शिव स्वरूप मानते हैं वो अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक जगह सत्संग हो रहा था, वेदांत का प्रकरण चल रहे थे, अच्छे संत थे निष्ठावान, वो बता रहे थे सब शिव स्वरूप है, शिवो हम सच्चिदानंद, सभी शिव स्वरूप है। उसमें एक माता भी आती थी, उन्होंने सोचा मैं शिव स्वरूप मान लिया, उन्होंने शरीर को ये मान लिया। तो सत्संग सुन के गए घर में जाके बैठ गए चुप चुप, पति गए थे ऑफिस में, आगे बोलते अरे थोड़ा चाय पिलाओ, बोलती नहीं कहो नहीं किसको चाय पिलाएंगे, मैं तो शिव हूँ, शिव स्वरूप हूँ मैं, शिव कुछ करता नहीं है। पति ने सोचा हुआ क्या इसको, अरे चाय तो पिलाओ, तो बोलते नहीं चाय पीते नहीं, मैं शिव हूँ शिव स्वरूप, शिव हम शिव। पति वहाँ पहुँच गए, पूछा क्या हुआ, आज सत्संग में मैंने सुना था स्वामी जी ने बताया मैं शिव स्वरूप। उन्होंने कहा स्वामी जी ने यदि कहा तो ठीक ही कहा, गलत नहीं कहा, तू समझ रही कोई गलत है, अभी क्या करे, चाय पिलाओ रोटी बनाओ, नहीं मैं शिव स्वरूप। ठीक है तुम शिव स्वरूप है तो शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए तो बताओ। वो विचार करने लगा क्या करे, स्वामी जी को फोन किया, स्वामी जी ऐसा ऐसा है, स्वामी जी ने उपाय बताया ऐसा ऐसा करो सारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद उनसे पूछा पत्नी से क्या करे, बोल तो मेरे पूजा करो मैं शिव स्वरूप। अच्छा क्या पूजा करे, पुष्प है अगरबत्ती है चंदन लगा के जैसा शिव जी की पूजा करते वैसा ही करो। तो पति ने सोचा ठीक अच्छी बात है, पुष्प लाया माला गिला चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, पूजा किया, अगरबत्ती ऐसा घुमाते थोड़ा नाक में लगा दिया, चिल्लाने लगा दिया जोर से, अरे जल गई जल गई। उन्होंने कहा कहाँ शिव स्वरूप जलता है, शिव जलता नहीं है, तो अग्नि को भी खाने वाला है विष को भी खाने वाला कहाँ से जलेगा। उसके बाद भाभी रोटी बनाओ, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। शिव स्वरूप अभिमान करने के लिए नहीं, अंदर से चिंतन करने के लिए। शिव स्वरूप होने ही मात्र से कोई व्यवहार नहीं करेंगे ऐसे बात नहीं। देखिए चिंतन अलग है, पहले भी एक बार बताया था, ये शरीर है संसार का है, मन है परमात्मा का, किंतु मन कभी भी संसार को नहीं देना चाहिए। शरीर संसार का मतलब है संसार में रहते हुए संसार का कार्य करना चाहिए, और मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। पहले भी मैंने कहा दिया था, भगवान आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, केवल मन मांग रहे, गीता में देखिए। किंतु उल्टा करते हैं, हम संसार को ही मन देते हैं, वो संसार से क्या मिलेगा? दुख से अतिरिक्त में किसी को मिला है कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए शरीर को देते हुए शरीर में रहने वाला मन रूप जो पुष्प है परमात्मा को समर्पण कर, अंदर से आप चिंतन करना चाहिए मैं शिव स्वरूप, और अपना जो कर्तव्य है उसको भी करता करते रहना चाहिए। ये भी एक पूजा है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है अपना अपना। पूजा का मतलब केवल भगवान का ही पाठ किया, पूजा किया, इतना मात्र नहीं। यद्यत कर्म करोमि तत्र अखिलं शंभो तव आराधनम्, भगवान जी बोल रहे भाष्य का, हम जो भी कर्म कर रहे ये भगवान के आराधना, इस दृष्टि से कर्म करे सारी पूजा होती। तो इसलिए शिव स्वरूप है चिंतन के लिए, मानने के लिए नहीं। इस प्रकार विचार करेंगे तो हम सब शिव स्वरूप है, उपाधि ने उसको जीव बना दिया। इसलिए बता रहे यश नाहं कृतो भावो बुद्धिरेश न लिप्यते देहत्रयातिरोक्ताम, तीनों देह से अतिरिक्त है शुद्ध चैतन्यम अस्मि अहम, मैं शुद्ध चैतन्यम, किंतु माया ने उसको जीव बना दिया। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है केवल शुद्ध सत्व है, उसी का ही सत्ता है। इतना सुनते हुए शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई, होना भी चाहिए। गुरु जी से प्रश्न किया, भगवान ज्ञान एक ही है अथवा ज्ञान का कोई भूमिका है अथवा ज्ञान में कोई तारतम्यता है? इस प्रकार शिष्य ने जो प्रश्न किया, तभी गुरुदेव ने कहा, हे शिष्य, यद्यपि ज्ञान में कोई भेद नहीं है, एक है, किंतु जीवन मुक्त अवस्था को लेकर वहां भेद माना, विदेह मुक्ति में कोई भेद नहीं है। तो जीवन मुक्ति को लेकर वहां ज्ञान की सात भूमिका माना है, इन सात भूमिकाओं के द्वारा ज्ञान का प्रतिपादन किया है। उसमें जो पहले तीन अवस्था ये साधन अवस्था माना है, और आगे जो चार अवस्था है ज्ञान की अवस्था मानी, इसको योग वाशिष्ठ में भी बहुत विस्तार रूप से बता दिया। तो सबसे पहले है शुभेच्छा है। देखिए हम लोग किस कैटेगरी में है, किस में खड़े हैं, हम लोग स्वयं परख सकते हैं। ज्ञान की सात भूमिका माना है, सबसे पहले शुभेच्छा माना है। शुभेच्छा किसको कहते हैं? शास्त्रज्ञ जो सज्जन पुरुष है, शास्त्रज्ञ भी है सज्जन भी है, दो विशेषण बताया वहां। एक सज्जन होता है किंतु शास्त्रज्ञ नहीं है, सज्जन होने मात्र से काम नहीं चलेगा, शास्त्रज्ञ भी होना चाहिए। शास्त्रज्ञ होने से काम नहीं चलेगा, सज्जन भी होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी देखा जाता है बहुत बड़ा शास्त्र को जानने वाला है, सज्जनता उसमें है ही नहीं। कभी कभी सज्जन है व्यक्ति, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति, किंतु शास्त्र के विषय में कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए हम दोनों बता दिया, शास्त्रज्ञ भी होना चाहिए साथ साथ में सज्जन भी होना ऐसा पुरुष के मुझ पर दृष्टि रखते हैं जो शास्त्रज्ञ भी है और सज्जन भी है, उस पुरुष की कृपा मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर दृष्टि है। ऐसी दृष्टि होने पर भी मैं मूर्ख क्यों हूँ, अभी तक मूर्ख क्यों रह रहा हूँ, क्यों मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। ऐसा वैराग्य पूर्वक जो इच्छा होती है अंदर, केवल नहीं वैराग्य पूर्वक, इस इच्छा का नाम है शुभेच्छा माना जाता है। ये प्रथम सीढ़ी है ज्ञान की। अपने अंदर विचार आना चाहिए, मैं शास्त्र का अध्ययन कर रहे महापुरुषों के साथ रह रहा हूँ, मेरे अंदर अभी क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बदल रहे, कैसा बदल लूँ, ये जो बात उत्पन्न होती है शुभेच्छा माना जाता है। शुभेच्छा यदि परिपक्व यदि हो गई आपकी, तभी दूसरे कोटि में प्रवेश करते हैं विचारणा अवस्तमाना है, ये दूसरी भूमिका है। तो विचारणा उसको कहा दिया है, शास्त्रों के ज्ञाता सज्जनों का संपर्क, अच्छे शास्त्र को जानने वाले निष्ठावान महापुरुष उनका संपर्क भी है, अर्थात उनके साथ निरंतर अध्ययन भी करते हैं, व्यवहार भी करते हैं, एवं वैराग्य भी है और अभ्यास पूर्वक सदाचार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। वैराग्य पूर्वक निरंतर जो अभ्यास में सदाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो रहे, तभी उसको बोलते हैं विचारणा नाम की दूसरा भूमिका। तो इस भूमिका में भी आप पारंगत हो गए, ऊपर उठ गए, तभी जाके तीसरे भूमिका में प्रवेश होते। ये तीसरी भूमिका माने तनुमानसी। तनुमानसी किसको कहते, ये जो पहले वाली जो अवस्था है विचारणा और शुभेच्छा, इनके द्वारा इंद्रियों के विषयों में क्षीणता की प्राप्ति होती है, क्योंकि हरेक इंद्रिया है अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती है, निश्चय है। यदि आपके अंदर थोड़ा सा विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ये स्वभाव ही है। ऐसा भी सत्संग सुन रहे हैं, मान लीजिए आप लोग बच्चे हैं, बहुत समय से सुन रहे, कोई होगा नया सत्संग सुन रहे, बाहर कोई बहुत बड़ा प्रसाद बांट रहे, वो बड़ा बड़ा चीज दे रहे, सत्संग छोड़ के भी भागने लगेंगे, अरे सत्संग तो कल भी सुनेंगे, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इंद्रिया खींच के ले जाती। दूसरा क्यों बात है, पहले बहुत समय का दिन है, काशी में एक बार पाठ चलता था, तभी उस समय में मैच हो रहे थे, एक बार भारत और पाकिस्तान का मैच, तभी ने बोलते महाराज आज पाठ बंद कर दे। हमने सोचा हैरान हो गए, क्यों, अरे मैच है, पाठ कम हो गए, मैच प्रधान हो गए। इसलिए हरेक इंद्रिया खींच के ले जाती, इसलिए वहां बता दिया जिस अवस्था में दो अवस्था आपकी बिल्कुल परिपक्व हो गई। तो परिपक्व होने के बाद और आपकी जो इंद्रिया है विषयों की ओर कभी भी नहीं जा सकते, इंद्रियों की जो सामर्थ्य है विषयों के ओर जाने की क्षीणता को प्राप्त होता है, क्योंकि पहले दो अवस्था में अब इतना परिपक्व तो प्राप्त हो गया वैराग्य पूर्वक, इंद्रिया देखने पर भी इच्छा नहीं करती, ऐसी जो अवस्था है तनुमानसी कहते, केवल अभी थोड़ा सा मन में रहा भेद, इंद्रियों से बिल्कुल निवृत्त हो गया। ये जो तीन अवस्था है शुभेच्छा विचारणा और तनुमानसी, ये साधन अवस्था माना जाता है, और ये तीन अवस्था के साधन में परिपक्व हो गया, तभी चौथे अवस्था में आपको ज्ञानी माना जाता, ज्ञानी की अवस्था है। चौथे से लेकर चौथे पांचवी छठवीं और सातवीं ज्ञान की अवस्था मानी। तो चौथी है सत्वापत्ति माना है। सत्वापत्ति उसको मानते हैं पहले वाली जो तीन अवस्था है, शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानस, इन तीनों भूमिकाओं को अभ्यास से अपने ऐसा किया, दृढ़ कर दिया, तो चित्त के अंदर पदार्थ में ऐसा वैराग्य कारण उत्पन्न हुआ। देखिए तीसरे अवस्था तक इंद्रियों को भी अपने संयम किया था, इंद्रियों के अंदर पड़ा हुआ जो राग द्वेष है उसको हटा दिया तीसरे, और चौथे अवस्था में इंद्रिया में पड़ा हुआ जो आसक्ति है उसको भी उठा के थे। गीता में देखिए बताया था भगवान ने, रसो पे रसो वर्जक, तो वैराग्य पूर्वक वैराग्य के कारण शुद्ध सत्वरूप आत्मा में ही स्थित हो जाता है आप, क्योंकि इंद्रियों में भी कोई आसक्ति नहीं है, मन में भी कोई इच्छा नहीं है विषयों की, तभी आपका मन उस सत्व रूप परमात्मा में स्थित होता है। परमात्मा है सत्वमान है, सत्व का मतलब सत्व गुण नहीं, सत्स्वरूप, उस सत्व में स्थित होने के कारण ये ज्ञान की चौथी अवस्था है सत्वापत्ति का, तो सत्वापत्ति अवस्था में उसको ज्ञान होता है माना है। और बड़े बड़े जो आचार्य लोग हैं ये चौथे अवस्था तक ही माना जाता है, पांचवें अवस्था के बाद वो आचार्य नहीं रहेगा, उपदेश नहीं कर सकता, शास्त्र का अध्ययन नहीं करवा सकता, उपदेश थोड़ा सा कर सकते, कोई आ गए पूछे थोड़ा सा बोल दिया, चौथे अवस्था के बाद नहीं। इसलिए मैंने पहले भी एक बार बता दिया था भागवत का प्रकरण को लेकर, भूल गए होंगे, सुखदेव जी का जन्म हुआ, एक तो सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते, वो जानते थे जिस समय में बाहर जाने पर वैष्णवी माया है उसको मोहित करते थे, बड़े बड़े लोगों को मोहित करते, गर्भ के अंदर हरेक जीव को ज्ञान रहता है, गर्भोपनिषद थोड़ा देख लीजिए उसमें स्पष्ट बता दिया, सारे जीवों को ज्ञान रहता है, वहां प्रतिज्ञा भी करता है गर्भ में रहकर, क्यों हरेक व्यक्ति जहां कष्ट आता है आपत्ति आता है तभी भगवान का स्मरण करता है, सुख काल में संतोष काल में भगवान का स्मरण नहीं होता है, गर्भ में वो इतना कष्ट का अनुभव करता है चारों तरफ से, काली कूटने में जिसको बंद करे उसकी अवस्था क्या होगा थोड़ा विचार, इसलिए वहां परेशान होकर वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ये काली कूटने से गंदगी से मुझे बाहर निकाल दे दो जल्दी से जल्दी, मैं संसार में जाके आपका ही स्मरण करो, आपका ही स्मरण करो और संसार का नहीं माया का, ये प्रतिज्ञा करता है, गर्भोपनिषद में बता दिया। किंतु बाहर आते समय ये माया वैसे ही उसको आच्छादन करते सारा भूल जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है तो व्यक्ति है किसी का स्वभाव है तुरंत हाथ उठाना जिसको गुस्सा आ गया मार दिया, एक तगड़ा व्यक्ति ने उसको ऐसा चोट लगाया हाथ में भयंकर चोट, उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा किया आज से मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि चोट लगाया हाथ उठाने के सामर्थ्य, जैसा जैसा वो घाव सूख जाएगा भूल जाता वही स्वभाव जाग जाता है, वैसे ही यहाँ गर्भ से बाहर आते हुए वैसे ही मानता है वैसे ही अज्ञान में, इसलिए सुखदेव जी आना ही नहीं चाहते थे। भगवान वेद व्यास ने प्रार्थना किया कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुझे वैष्णवी माया कुछ भी नहीं कर सकती, मैं आपको वचन देता हूँ इसलिए तुम आ जाओ, तभी वो प्रकट हो जाता है और जन्म होते हुए वहां दौड़ने लगता है, नालक छेदन भी नहीं किया था, इतने बड़े तपस्वी ऋषि व्यास जी को भी थोड़ा मोह हो गए, पीछे पीछे दौड़ रहे यम प्रजंति मनोमे तमुभे को, सुखदेव जी आगे है पीछे पीछे व्यास जी जा रहे, वहां जाते हुए जंगल में अप्सरा स्नान कर रहे निर्वस्त्र रूप से, पहले भी एक बार बताया था, सुखदेव जी को देखकर कुछ लोगों ने नहीं किया, किंतु व्यास जी को देखते हुए तुरंत वस्त्र धारण किया। उसी को लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने विचार किया, ऐसा क्यों? क्या व्यास के ज्ञानी नहीं थे? सुखदेव जी ज्ञानी थे क्या? यदि व्यास जी ज्ञानी ना हो तो संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकते। तो इसलिए वहां विचार किया, व्यास जी तो ज्ञानी थे किंतु चौथे अवस्था में थे। चौथे अवस्था में ज्ञान तो हो जाता है, नित्य रूप से जगत भान हो रहा है, जगत भान हो रहे, किंतु जगत में नित्यत्व बुद्धि भी निश्चय हो गए, आत्मा ही सत्य दृढ़ भी हो गए। जब तक जगत नित्य रूप से आपको भान हो रहे, तब तक शास्त्र के मर्यादा है, विधि भी है, निषेध भी माना है। उसके लिए को विधि को निषेध नहीं लागू होगा। किंतु सुखदेव जी है ये छठवें अवस्था में गए थे, पांच से ऊपर गए थे। तो पांचवें अथवा छठवें अवस्था में जाते वहां जगदाकार वृत्ति बनती ही नहीं। छठवें अवस्था केवल आत्माकार वृत्ति बनती, कि केवल आत्माकार वृत्ति, सारा जगत आत्मा ही आत्मा देख रहे, मिथ्य रूप से जगत भी नहीं देख रहे, तो अप्सरा भी उनको नहीं देख रहे। तो उसी को देखकर भगवान वेदव्यास प्रसन्न भी हो गए, दुखी भी हो गए। प्रसन्न इसलिए हो गए, मेरे से आगे मेरा पुत्र पहुंच गए, क्योंकि पुत्र का जो उत्कर्ष है, पुत्र का श्रेष्ठत्व को लेकर कौन सा पिता हर्षित नहीं होता है। प्रसन्न हो गए, दुखी इसलिए हो गए, जहां पुत्र पहुंच गए वहां तक मैं अभी तक नहीं पहुंचा। सारे शास्त्र का निर्माण किया, सब कुछ किया, पुत्र की जो स्थिति है वहां तक मैं नहीं पहुंचा, इसलिए दुखी भी हो गए। तो कहने का तात्पर्य है, चौथे अवस्था में ज्ञान होता है तभी वो आचार्य बन सकता है, ग्रंथ के ऊपर ही कर सकता है। तो पांचवी अवस्था है असंशक्ति। असंशक्ति का मतलब है पहले वाली चार भूमिकाएं उनके अभ्यास इतना दृढ़ हो गया, उस दृढ़ होने के बाद किसी के साथ संसर्ग करने का इच्छा है, किसी वस्तु के साथ संसर्ग के संबंध ना होने से केवल सत्व गुण का चमत्कार ही उसमें रहता है और कुछ भी नहीं है। पदार्थ के साथ बिल्कुल लेश मात्र भी, नित्य रूप से भी भान नहीं रहता। देखिए चौथे अवस्था में पदार्थ का संबंध रहता है नित्य रूप से, और पांचवें अवस्था में नित्य रूप से भी संबंध नहीं रहता है, ये असंशक्ति बोलते। और छठवीं अवस्था है पदार्थ अभावना। पदार्थ अभावना मतलब है पांच अवस्थों में भी ऊपर उठा, बिल्कुल परिपक्वता हो गई, उसके बाद पांच अवस्थों के अभ्यास से आत्म स्वरूप में अत्यंत रमण करता है, केवल आत्मा जैसा सुखदेव जी, आत्म से अतिरिक्त कुछ दीख रहे नहीं, उसको बोलते घूर्णिता वृत्ति, आत्माकारे न घूर्णिता वृत्ति। जो अज्ञानी की जो वृत्ति है संसाराकारे न घूर्णिता वृत्ति होती है, आत्मा में वो घूर्णित हो रहे, उसमें ही घूम रहे, उसमें ही चक्कर लगा रहे, आत्मा वृत्ति। तो इसलिए जो आत्माकार वृत्ति में ही रहता है, बाहर क्या हो रहे कोई पता नहीं, इसलिए यदि उसका दूसरा व्यक्ति उसको जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जैसा सोया हुआ व्यक्ति को उठाना पड़ता है, वैसे ही उनको उठाने से कोई थोड़ा बाहर आके बात करने लगेगा, अन्यथा बात नहीं कर सकता। बैठेगा तो बैठे रहेगा, चलेगा तो चलते रहेगा, आंख खुले हैं मालूम पड़ रहे मुझे देख रहे करके, आंख के अंदर मक्की बैठने पर भी पता नहीं। वृंदावन में हो गए थे प्रसिद्ध बढ़िया बाबा बोले, वो भी ऐसा ही थे, शाम में मुद्रा में बैठे रहते, आंख खुले ही बिल्कुल, मालूम पड़ रहे सामने वाला व्यक्ति मुझे देख रहे, किंतु उसके केवल आंख बह रहे, अंतर दृष्टि बहिर्चक्षु, दृष्टि अंदर है। मंदिर में जाते थे, भगत लोग आके ले जाते थे, खड़े ही रहते थे, आने के बाद बोलते थे बाबा जी आप मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम नहीं किया। अच्छा प्रणाम नहीं किया, कल बताओ मुझे। दूसरे दिन जाते थे, बोलते थे बाबा जी हमारे के बिहारी का मन, तभी जाके दंडवत करते। तो कहने का तात्पर्य है उनको अपने वृत्ति से बाहर लाना पड़ता है। ये है पदार्थ अभावना नाम की छठवीं अवस्था, सुखदेव जी के छठवीं अवस्था। और सातवीं जो अवस्था है तुरीय कहा, ये छह अवस्थाओं के जो परिपक्व होने के बाद उसके अभ्यास करते हुए जहाँ भेद के प्रति बिल्कुल हटे, ये तुरीय का अवस्था कहते हैं। अब देखिए पांचवें और छठवें अवस्था में ये आत्मा का ही वृत्ति रहती, पांचवें थोड़ी थोड़ी कभी रहेगी पता, और छठवें में केवल आत्मा का रहता। चौथे अवस्था में आत्माकार वृत्ति भी है, नित्य रूप से जगत भी भान हो रहे, भगवान वेद व्यास थे। छठवें अवस्था में केवल आत्माकार ही वृत्ति भान हो रही, सुखदेव जी। आगे सातवें जो तुरीय का अवस्था है वहाँ कोई वृत्ति नहीं, आत्माकार भी नहीं है न जगताकार भी नहीं, तुरीय का कहते। और तवा अवधूत अवस्था भी बोल देते, अवरूत अवस्था में जाने के बाद ज्यादा दिन हो रहेगा नहीं, कोई भी वृत्ति नहीं होती, ना आत्माकार हो अथवा जगदाकार, ज्यादा से ज्यादा 21 या 22 दिन का माना जाता है। इसलिए ज्ञान की सप्त भूमिका माना है, तीन है साधना अवस्था है, चार है और ज्ञान अवस्था है। हे शिष्य, यद्यपि ज्ञान एक होने पर भी ये समझाने के लिए सात अवस्था है, इसलिए हम बता रहे भगवान राम जी तस्माद् विज्ञानमेवास्ति। हे हनुमान जी, ये जो विज्ञान है, ज्ञान है, वही सत्य है, वही परमात्मा है। न प्रपंचो न संस्थिति, ये प्रपंच है नहीं, जगत है भगवान राम जी बता रहे। कृष्ण तो बार बार बता रहे हैं, अलग बात है भगवान राम जी भी बता रहे हैं। तो हनुमान जी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, हमारे मन में भी हो सकती है, यदि प्रपंच यदि ना हो, ये जो श्रुति वैसा बता रहे जगत की सृष्टि हो रही, तस्माद् वा तस्माद् आत्मना आकाश मूला श्रुति बोल रही। छंदों के उपनिषद में देखे तत्तेजो अस्त्र जता, परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया, तेज के बाद जल है, पृथ्वी को उत्पन्न किया, वामी बता रहे। और ऐतरेय उपनिषद में देखे वामी बता रहे अम्बा मरु मरीचि आदि की उत्पत्ति बता रहे। और यदि श्रुति ये भी बता रहे जगत के सृष्टि भी बता रहे, आप सृष्टि नहीं बता रहे, कैसा संशय हो सकता है, होना भी। विश्लेषण बता रहे जो सृष्टि है काल्पनिक है, यथार्थ रूप से सृष्टि नहीं है। तो काल्पनिक सृष्टि को श्रुति क्यों बता रहे, श्रुति क्यों ऐसा पुतला रहे, क्यों झूठ मूठ करके, श्रुति पुतला रही नहीं है, काल्पनिक दृष्टि के द्वारा, ये सृष्टि के द्वारा इस सृष्टि का एक कर्ता परमात्मा है, ये बता रहे। जैसे कोई जादूगर दिखा रहे सामने, हाथी है, घोड़ा है, सब कुछ दिखा रहे, जब तक आप देख रहे अविवेकी पुरुष भयभीत होगा, शेर बना रहे आपके सामने आ रहे, कौन व्यक्ति डरेगा नहीं। जादूगर देखे ऐसे ऐसे बनाते थे, शेर उड़ाते हुए आपके पास आ रहे, आप भी क्षण भर के लिए डर जाए, पता है मैं देख रहा हूँ जादू, किंतु भयभीत हो। वैसे ही ये सृष्टि के द्वारा ये समझा रहे श्रुति, अरे साधक ये सारा जगत देख रहे कल्पित है, आज है कल नहीं रहेगा, आज हम जिससे बात कर रहे हो कल नहीं, किंतु इसके पीछे एक तथ्य है, सत्य के द्वारा ये देख रहे, वो कौन है, कहाँ है, वो शिव है, वही तेरा अंदर है, उसको बाहर मत जाओ, उसको जानो, ये बताने के लिए यहाँ बता रहे सृष्टिया। आगे का विचार हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सोत्प्रभाष्य कृत।